اس وقت آپ حضرات کے علم میں ہیں حج بیت اللہ کے بعد تمام حاجی حضرات اپنے وطن کی جانب رواں دواں ہیں، اور یہ وہ سیزن اور یہ موقع کہ لوگ حج کر کے تمام حاجی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حج سے فراغت کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری، اور وہاں حاضری کے بعد ہر حاجی اپنے وطن کی جانب کوچ کرتا ہے اور وطن کی جانب مائل ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ حج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مسلمانوں کی حاضری، یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک از بس ضروری ہے. بلکہ صرف حاضری ہی نہیں، حضور کے زیارت سے مشرف ہونا ہی نہیں، بلکہ اس میں کئی فوائد ہیں جن کا ذکر ہم کریں. مختصر یہ کہ حج مبرور اور مقبول حج کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے حج کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دی. اس میں ہمارا مذہب چند احادیث مقدسہ، اور جو شخص جان کر مدینہ منورہ نہ جائے اس پر سرکار نے اپنے دھن سے جو تادیب کی، مختصر طریقے سے ہم ان کا اپنے مقررہ وقت میں ایک جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں. تو کون کون سی بشارت اس حاجی کے لیے یا اس شخص کے لیے جو زائر مدینہ ہو، اس کا ہم تذکرہ کریں. سب سے پہلے جو ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی، گناہ گار ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہ سیاہ کار ہیں، ایسے لوگ جاؤوک اگر تمہارے دربار میں آ جائیں، اور آنے کے بعد وہ کیا کریں، فاستغفر اللہ، آپ کے دربار میں آن کر توبہ کریں، اللہ کے دربار میں استغفار کریں. ایک تو توبہ اور استغفار میں ہمارا مذہب یہ ہے، کوئی شخص دنیا کی کسی گوشے میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان، یہ ہمارا مذہب. لیکن یہاں جو فرما جاؤ کا تمہارے دربار میں آن کر فاستغفر اللہ، معلوم ہوا کہ اور جگہ سے زیادہ توبہ استغفار کی اہمیت دربار مصطفیٰ میں اور بھی زیادہ. نجات کی سنت قرب الہی کی سنت معلوم ہوتا. پھر اس کے بعد جو ایک بات اس میں بڑی عجیب و غریب ہم سب کے لیے ایک نہایت نعمت اور رحمت کی بات، وہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا عقل و خرد کے اعتبار سے فاستغفر اللہ، بس آپ کے دربار میں آ جائیں، یہی بہت بڑی بات، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں. تو اس آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا لوجد اللہ تواب رحیمہ، جب آپ کے دربار میں آن کر اللہ سے استغفار اور اللہ کے دربار میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے توبہ اور گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں. لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر رحمت اور شفقت کی اللہ نے ارشاد فرمائی، فرما فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اب جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، اب اپنے اللہ کو وہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تین درجے ذہن میں تازہ رکھیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جہاں بھی استغفار کیا جائے، بخاری شریف میں پوری ایک کتاب التوبہ ہے، صحاح ستہ میں ہر جگہ یہ، مختصر یہ کہ سب کا نچوڑ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا گویا اس نے سرے سے گناہ ہی کیا نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں. لیکن حضور کے دربار میں حاضری دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو لگتا ہے کہ اسے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا اس میں کوئی ایک خصوصیت اور زیادہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وستغفر لهم الرسول, جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرے. لوجد اللہ تواب رحیمہ, یہ مجدہ ان کو سنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا وہ مہربان پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہم گناہگاروں پر دیکھیے کہ ہم گناہگاروں سے فرمایا, ویسے تو تم توبہ ہر جگہ ہر وقت ہر لہجہ ہر لمحہ کرتے رہو, لیکن ایک توبہ کا در میرے حبیب علیہ السلام کا ہے, وہاں اگر توبہ کرو تو میں تم پر زیادہ مہربانی کروں گا. اور اگر تمہارے لیے میرا حبیب بھی توبہ اور استغفار کرے تو تم اپنے گناہوں کا بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے. تو ہم گناہگاروں کو فرما جاؤ کا, تم حضور علیہ السلام کے دربار میں جاؤ. جب ہم حضور کے دربار میں گئے تو رب کریم نے پیارے مصطفیٰ سے یہ فرما تھا, اب مسائل فلا تنہر, میرے حبیب میں گناہگاروں کو آپ کے دربار میں بھیج رہا ہوں, جاؤ کا. جب یہ آپ کے دربار میں آن کر اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے کچھ مانگے تو آپ کسی مانگنے والے کو منع مت کیجیے گا, کسی کو آپ منع مت کریں. اس لیے فرمایا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, امام اہل سنت کسی کا ترجمہ کرتے رحمت اللہ تعالی, وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی حضور کے دہن زبان اقدس سے نہیں کا لفظ تو کوئی ظاہر یا کوئی وہاں حاضری دینے والا سنتا ہی نہیں. یہ شان نبوت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور دونوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. یہ ہے ہمارا بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کا مقدمہ. اب آئیے اس میں ہمارا مذہب کیا. اہل سنت و جماعت کے ترجمان بر صغیر کا عظیم محدث امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی, سب سے پہلے گفتگو کرنے پہ اپنا مذہب یہ بیان کرتے, ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری قریبہ واجب ہے, یعنی ضروری ہے, واجب کے قریب ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری دے. یہ تو مطلب پتہ لگ گیا کہ مسئلے کے اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ قریبہ واجب ہے. اسے وجوب کا یا قریب بے وجوب کا درجہ کیوں ملا, اس پر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی ہم اس میں کلام کرتے ہیں. کوئی اگر تحقیق کرنا چاہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جذب القلوب الى دیار المحبوب, امام اجل امام الائمہ صاحب کتاب الشفا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفا, کتاب الشفا کی دو شرحیں ہیں حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شہاب الدین خفاجی, ان کا مطالعہ کی. شافعی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی, ان کی کتاب شفاء السقام کا مطالعہ کیجیے. ایک بہت بڑے امام تاریخ کے اور حدیث کے علامہ امام سمہودی, علامہ امام سمہودی کی تاریخ مدینہ وفاء الوفا کا مطالعہ کی. تو سب کی عرق ریزی عزیزان گرامی ہم مختصر وقت میں کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بشارت, قرآن کا مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, آئی احادیث مقدسہ. شیخ محقق ان حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ ان میں وہ حدیثیں جو درجے صحت کو پہنچی, اور کم سے کم یہ حدیث کے درجے میں حسن ضرور ہیں, یعنی یہ مسترد کرنے والی نہیں بلکہ ماننے والی حدیثیں ہیں کہ سوائے ان کے قبول کے چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلی حدیث جن علماء نے حضور کی زیارت, قبر انور کی زیارت, مدینہ منورہ کی حاضری پر سب سے پہلے تقریباً ہر محدث نے یہ حدیث نقل کی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی تو یہ شخص جو ہماری زیارت کو آیا اس شخص کے لیے ہم پر واجب ہو گیا, وجبت لہو ہم پر واجب ہو گیا, وجبت لہو شفاعتی کہ کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں, میں اس کا شفیع ہوں گا جو میرے وفات میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی وہ زیارت کرے تو گویا ہم پر واجب ہو گیا ہم اس کی شفاعت کریں. اب آئیے محدثین کرام نے اس پر جو حواشی لگا کیا ایمان افروز, بالخصوص شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کا کلام تو نہایت ہی ایمان افروز ہے. اس کے سلسلے میں اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ ایسے شخص کا جو میرے وصال کے بعد مزار پور انوار پر آیا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کا شفیع بنوں. اللہ اکبر. شیعت محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اس پر تبصرہ فرماتے ہیں, ایک تو شفاعت ہے عام, ہم نے گزشتہ تقریروں میں ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا قربانی کے مسائل, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا, میرے حبیب تم کوئی تعداد گویا بتاؤ کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہم تمہارے غلاموں کی مغفرت کر دیں. پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, یعنی کہ تمہوں کی مغفرت ہو گئی, پھر سارے لوگ اپنی کیے کی بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں. اگر تم اسے تسلیم کر لو, اگر اسے تسلیم نہیں تو یہ مان لو کہ شفاعت کا درجہ اسے منظور کر لو. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ کی مغفرت کر دے میں اس پر راضی ہو گیا. میں نے دیکھا کہ شفاعت چونکہ عام ہوگی, میں جسے چاہوں گا جہنم سے نکال دوں گا, جسے چاہوں گا اس کی نجات اپنے رب سے کروا لوں گا. میں نے شفاعت کے منصب کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ عام ہوگی. شہر موقف بڑا نازک مسئلہ بیان کرتے, خدا کرے کہ میں اس کو آسانی کے ساتھ بیان کرنے آپ کے قلوب اور اذہان میں بٹھانے میں کامیاب ہو جاؤں. شہر موقف فرماتے, پہلے تو یہ مقدمہ کہ حضور جن کی شفاعت کریں گے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ تو ضروری ہے, غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی. جو حضور سے برگشتہ ہے اس کی شفاعت تو نہیں ہوگی, جو حضور کو نہ مانتا اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ مومن اور مسلمان ہونا تو بہت ضروری, تبھی تو حضور علیہ السلام شفاعت کرے. اور اگر وہ مومن ہی نہیں ہو, پیارے مصطفیٰ کو غلامی نہیں ہو, تو وہ تو شفاعت کا اہل ہی نہیں ہے, شفاعت کا اہل ہی نہیں ہے. شہر سے موقف فرماتی, حضور کا یہ عرفانہ منظارہ قبری بجبت لہو شفاعتی, جو میرے قبر انور پر آ گیا تو اس کی شفاعت کرنا ہم پر قیامت میں واجب ہو گیا. کہتے ہیں اے زاہد, اے مدینہ منورہ حاضری دینے والے, اور اے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے, یہ اتنی بات مدینہ شریف کی حاضری اور حضور کی بارگاہ کے لیے کیا کم ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ میں اس کا شفیع ہوں گا اور شفیع بغیر ایمان کے شفاعت نہیں کریں, تو گویا اس میں حضور نے پسے پردہ اس بات کی ضمانت دے دی کہ جو میرے مزار پر انوار پر آئے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو شفاعت کیسی, ایمان ہی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو شفاعت کیسی. فرماتے ہیں جب حضور نے فرما دیا میں اس کا شفیع ہوں گا, تو گویا حضور علیہ السلام نے یہ ضمانت دے دی کہ جو میرے مزار پر انوار پر آئے گا میں اس کا شفیع ہوں گا, اور شفیع اس کا ہوں گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. شہر کے موقع فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ اقدس کی حاضری اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے. فرماتے ہیں یہ دیکھو, یہ دو فضیلتیں ظاہر ہو گئیں, ایک تو یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. اب آئیے, شیخ محقق نے پے در پے بڑی عرق ریزی کے ساتھ 12 حدیث نقل کی ہیں. ان میں ایک حدیث شریف نے فرمایا, من زار قبری حلت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت میرے وصال کے بعد کی, اب مجھ پر حلال اور جائز ہو گیا کہ میں کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا. ایک اور حدیث میں فرمایا, سبحان اللہ, حضور فرماتے ہیں جس شخص نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے زندگی میں مجھے دیکھا, ظاہری حیات میں گویا مجھے دیکھا. ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں, فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی تو گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا, گویا میرا صحبتی یاد تک ہوا کہ جو شخص جس نے مدینہ منورہ آن کر میری زیارت کی. یہی وجہ ہے ہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے گویا ارشادات میں ہم نے پڑھا, حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یہ ایسے راسخ العقیدہ مسلمان تھے کہ جب کوئی شخص مدینہ منورہ آتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ تم مدینہ شریف کیوں آئے, انسان ہے اس کی زبان سے نکل جائے میں مدینہ منورہ اس لیے آیا کہ میں حضور کے مزار کی زیارت کروں گا, امام مالک اس پر سخت ناراض ہوتے. اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ وہ تعظیم بھی کرتے، کوئی ہلکی پھلکی اس کو سرزنش کرتے کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو آیا. امام مالک کا موقف یہ تھا کہ جب حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا کہ گویا میری صحبت میں بیٹھا، یا وہ ایسا کہ جیسا زندگی میں گویا اس نے مجھے دیکھا. لہذا اب اس محبت اور یہ حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ آئے امام مالک کا تو یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی، بلکہ یہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کو آیا، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. فرماتے ہیں جب فرمایا کہ میری صحبت کا درجہ رکھتی ہے اور مجھ سے زندگی میں ملاقات کا درجہ رکھتی ہے. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر جب آئے تو اس سے پوچھا جائے بتاؤ تم کس لیے آئے، وہ یہ جملہ کہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا. اس قسم کی کئی حدیثیں ہیں عزیزان گرامی جس میں بہت ساری شفاعت اور بہت ساری تذکروں کا ذکر ہے، خاص خاص کی ہم تلخیص کرتے ہیں. ایک حدیث شریف میں حضور نے بڑی عجیب و غریب بشارت دی، فرما کوئی شخص مدینہ منورہ میں میری زیارت کو آیا یا اس نے جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، ایسا شخص جو میری مسجد میں میری زیارت کو آیا یا جس نے جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی، تو فرماتے ہیں حضور اس کی فضیلت یہ ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب پرسش فرمائے گا اعمال کی، سب سے پہلے باس پرس ہوگی عزیزان گرامی ایمان عقیدے اعمال کے معاملے میں سب سے زیادہ پہلے باس پرس ہوگی نماز کی. یہ تو سب آپ نے سنا ہوگا کہ اولین پرسش نماز وقت سب سے پہلے جو گفتگو اور سب سے پہلے جو پوچھا جائے نماز کے لیے پوچھا جائے، روزہ بھی فرض ہے فرض کے لیے پوچھا جائے، زکات بھی فرض ہے اس کے لیے بھی پوچھا جائے، جتنے فرائض سب کے لیے پوچھا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی میری مسجد میں آن کر یا جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی، شیخ محقق اس پر تبصرہ شرح کرتے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ یہ تینوں چاروں کام ایک ساتھ کرے، بلکہ ان ایک میں سے کوئی ان تین چار میں سے کوئی ایک کام کو بھی کر لے اسے بھی بشارت حاصل ہو گئی. حضور فرماتے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے متعلق سوال نہیں فرمائے گا، یعنی ہماری نماز کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے گا، روزوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے گا، زکات کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے گا، جہاد اور کفز فرائض ان تمام میں جو ہم نے کوتاہی کی ہے فرائض میں اللہ تبارک و تعالی ان سے باس پوریس نہیں فرمائے گا اور ہمیں درگزر کر دے گا. اسی فرائض پر کلام کرتے انہی حدیثوں پر کلام کرتے شیخ موقع فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ جو شخص مدینہ منورہ میری زیارت کو آیا خالصتاً میری زیارت کو آیا، کوئی اور مقصد نہ ہو، عزیزوں سے ملنے کا نہ ہو، موسم بدلنے کا نہ ہو، کوئی اور تجارت کا مقصد نہ ہو، کوئی مقصد سوائے میرے نہ، اس کی فضیلت جتنی فضیلتیں ہیں یہ سب اس کے لیے جو خالصتاً نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے. تو حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال نامے میں دو حج مبرور لکھ دے گا، ایک تو جو حج اس نے کیا اسے بھی قبول فرما لے اور ایک حج اور اس کے اعمال نامے میں، یعنی دو حجوں کا ثواب حج مبرور اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا. پھر اس پر شیخ موقع کلام کرتے ہیں حج مبرور تو ہم نے سنا، فی الواقع حج مبرور ہے کیا، یہ کون سا حج ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا، جو کون سا حج ہے جو مبرور ہے. شیخ موقع کلام کرتے ہیں اور بھی کتب میں اس کا کلام ہے کہ جناب حج مبرور کیا ہے، اللہ اکبر، حج مبرور یہ ہے خالصتاً اللہ کے لیے جا، جس میں ریا نہ، جس میں تسن نہ، جس میں دکھاوا نہ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، یہ تمام چیزوں کے مجموعے کو ساتھ رکھتے ہوئے جو حج کرے وہ حج مبرور ہے. فرماتے دیکھو حضور کی بارگاہ کی نعمت کہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو گویا اس نے دو حج مبرور کر لیے، حج کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. یہ تو ان کا ذکر ہے جو وہاں حاضر ہوئے. عزیزان گرامی اب بعض لوگوں کا مشرب یہ ہے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، یعنی بیت اللہ شریف حج کرو پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ضرورت نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک شخص گزرا جس کا نام لوگ شیخ الاسلام بھی کہتے، امام بھی کہتے، ابن تیمیہ. ابن تیمیہ پر گویا کوثر، ایک بہت بڑے مقتدی ہے کوثر مصری، علامہ کوثر مصری، انہوں نے تعقب کر کے یہ لکھا. ابن تیمیہ یہ فتویٰ دیا کرتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا یہ معصیت کا سفر ہے، یہ گناہوں کا سفر. مزید اس پر تعقب کیا گیا اہل سنت کے بہت بڑے عالم دی حضرت علامہ مولانا نور باز توکلی رحمۃ اللہ تعالی، وہ علامہ کوثری کا تعقب نقل کرتے اپنی کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ یہ کہتا تھا کہ حضور کی زیارت کا سفر، مدینہ منورہ کی طرف جانا، یہ معصیت کا سفر ہے. علامہ کوثری نے الزام لگایا، اس سے پوچھا گیا بھائی یہ حدیث میں تو ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں درود و سلام کے لیے، 70 صبح 70 شام. اور حدیث شریف میں ہے جو 70 صبح آ جائیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئی، جو 70,000 شام میں آئیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئی. اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی جمع اور کتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، ایک الگ عنوان ہے. 70,000 صبح 70,000 شام جو آ جائیں، 140,000 پھر ان کی باری کل قیامت تک عزیزان گرامی نہیں آئے. انہوں نے کہا تم تو کہتے کہ حضور کے مزار پر جانا معصیت ہے، یہ فرشتے جو 140,000 روزانہ حضور کے مزار پر حاضر ہوتے ان کے متعلق تم کیا کہتے. وہ اپنے معاملے میں اتنا پکا تھا، کہنے لگا بجائے رجوع کرنے کے وہ فرشتے بھی معصیت کرتے، وہ فرشتے بھی معصیت کرتے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جب آدمی ایمان کا اندھا ہو جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ عقل و خرد کا بھی اندھا بنا دیتا. اب آئیے شیخ محقق حدیث نقل کرتے، فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کی وہ میرے دربار میں آیا، توفیق ہونا، پیسے ٹوٹ نہ جائیں، بیمار نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اور بغیر کسی عذر کے وہ میرے دربار میں نہیں آیا، یعنی مجھے اہمیت نہیں دی اور میرے دربار میں نہ آیا، فقط جفانی، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اس شخص نے مجھ پر زیادتی کی. اور فرمایا کہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آیا تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں. ہاں حادثہ ہے، کوئی خدا نہ خاصہ جیب کٹ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یا اس طریقے سے جانا ممکن نہ ہو کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے وغیرہ، کوئی ایسا عذر نہ ہو. اور اس کے عذر کے ہوتے ہوئے تو معاف، لیکن کوئی عذر نہ ہو اور وہ میرے دربار میں نہ آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. آپ نے دیکھا جانے کی بشارت کتنی، اور جو شخص جان بوجھ کر نہ جائے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی تعلیم لبھائے نبوت پر آپ نے سماعت فرمائی. اب آئیے جو شخص وہاں جائے اور اللہ سے مغفرت چاہے، حضور بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان ہے. اب اس سے پتا یہ لگ گیا، ایک قوم جو وسیلے کا انکار کرتی، اگرچہ ہم نے وسیلے کو عنوان بنا کر اپنے ایک جمعے کی تقریر میں بھی کہا، آج کل آپ نے دیکھا ہے ٹی وی اور اس پر جو مذاکرے آ رہے ہیں ان میں ہمارے مسلک کا ٹھٹا اڑایا جاتا، صاحب یہ وسیلہ کیا ہے، یہ توسل کیا ہے، مجھے بتائیے توسل ہے یا نہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فرما بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت چاہے، واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیم، یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے. اب آئیے اس میں ایک بات اور رہ گئی، چند باتیں اور بھی ضروری ہیں جن کو مختصر وقت میں انشاءاللہ کریں. ایک بات یہ رہ گئی کہ شاید یہ آئے اس وقت تھی، یا یہ حکم اس وقت تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین پر بقید حیات تھے. اب وصال فرمانے کے بعد تم حضور کے مزار پر کیا مانگتے، وصال کرنے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کہا جا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت چاہیں، یہ اسی وقت کے لیے تھا کہ جب حضور اس آب و گل میں جلوہ گر تھے، ورنہ اب اس پر حکم نہیں ہوگا. لیجئے اس کا جواب سنیے، شیخ محقق ان حدیثوں کو لکھ کر اس کا رد کرتے، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دربار میں آیا وہ ایسا جیسا زندگی میں مجھ نے اس کو دیکھا ہو، اس سے تو حیات النبی کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، گویا حضور کی صحبت میں بیٹھا اس سے حیات النبی کا مسئلہ بھی عزیزان گرامی معلوم ہو گیا۔ فرماتے جب یہ پتہ لگ گیا کہ پیارے مصطفیٰ اگرچہ بظاہر اپنے قبر انور میں مگر حیات النبی ہیں، تو آج بھی حضور سے مغفرت چاہنے میں حرج نہیں بلکہ جائز ہے۔ اب لیجیے بے عینی حدیث ہم بیان کرتے ہیں۔ امام سمودی نے وفاء الوفا میں نقل، علامہ تقی الدین سبکی نے شفاء الثقام میں اسے نقل، شیخ محقق نے جذب القلوب میں اسے نقل کیا، اور راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے حضور کا وصال ہوا، اللہ اکبر، تین دن گزر گئے، وصال ہوئے، حضور کو قبر میں رکھے، تین دن گزر گئے، مٹی ابھی بالکل تازی، جیسے کسی شخص کو آج ہم اور آپ بھی سپرد خاک کرتے تو مٹی بالکل تازی ہوتی۔ حضرت علی روایت کرتے ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت علی کی روایت کہ اس نے قبر انور سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور احو زاری کر رہا، زارو قطار رو رہا، زارو قطار روتے میں یہ آیت پڑھتا اور یہ کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امی سے ہوتے آپ تک پہنچا اور آپ سے یہ کلام ہم تک پہنچا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور اس میں ایک آیت یہ ہے جس کو ہم نے خطبہ میں تلاوت کیا، وہی آیت اس نے تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ آیت پڑھتا اور کہتا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے مغفرت چاہیے جیسا کہ اللہ کے کلام میں ہے۔ جب وہ رو رہا تھا حضرت علی کہتے ہیں قسم خدا کی جب وہ احو زاری کر کے یہ آیت پڑھ رہا میں نے حضور کے مزار پر انوار سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو۔ معلوم ہوا کہ آج بھی کوئی دربار پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں جائے، عقیدہ صحیح ہو، دل میں یہ بات راسخ ہو کہ حضور اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، تو آج بھی حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی مغفرت چاہنے والے ہیں۔ اب آئیے، اس سے ایک تو وسیلے کا پتہ لگ گیا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کا یا بزرگان دین کا وسیلہ نہیں، خرچن کے یہ الگ عنوان، لیکن صرف وقت کی نزاکت کو ملو ہم صرف چند نکاح عرض کرتے حضور علیہ السلام کے وسیلے مبارک پر۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا جمعے کی نماز کا وقت، یہ حدیث بخاری میں موجود، بخاری موجود، اگرچہ قرآن کی آیت ایک الگ دی، وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو، ایک مستقل آیت قرآن مجید۔ اب آئیے صحابہ کا عمل، حدیث پر عمل، یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ صحیح ستہ بخاری کا پہلا درجہ، باب استسقاء، یعنی کہاں پڑ جائے، بارش نہ ہو تو بارش کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرنا، نماز ایک مخصوص ہے وہ پڑھنا، امام خطبہ پڑھے، اللہ سے دعا کروا، لوگ دعا میں شامل ہو جائیں، بارش نہ ہو تو اس کے مسائل میں ہے کہ ننگے سر ہوں، یہ ننگے سر عاجزی کے طور پر، ننگے سر ہو جائیں، بوڑھوں کو لائیں، یہاں تک کہ جانوروں کو اپنے ساتھ لے لیں، اور آنے کے بعد میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار نماز ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ سے بارش مانگ۔ اور اس کا ایک طریقہ حدیث میں یہ ہے، کیونکہ زمین کو سیراب کرنا ہوتا، بجائے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے اس طریقے سے ہاتھ رکھیں تاکہ تمہاری دعاؤں کا جو روح ہے وہ زمین کی جانب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ۔ فرما جانوروں کو بھی رکھ لو، علماء فرما کے اس کی وجہ یہ ہے، ہم بہت گناہگار سیاح تھا، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے مستحق نہ، جانوروں کو اس لیے ساتھ رکھو، ہو سکتا تم پر رحم نہیں فرما، جانوں پر رحم فرما، جانوں پر رحم فرما کر بارش برسا دے۔ اس کو کہتے نماز استسقاء، اللہ اکبر، اس لیے امام بخاری اس کو باب استسقاء میں لائے۔ فرمات جمعہ کا دن تھا، مدینہ منورہ میں قحط سالی، چارہ سوکھ گیا، ہریالی سب سوکھ گئی، پینے کا پانی نہیں۔ ایسے موقع پر حضرت انس کی روایت، شخص نے کہا یا امیر المومنین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، کہ ہماری گویا فصلیں تباہ ہو گئی، پینے کا پانی نہیں، جانوروں کا برا حال، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، بارش کی دعا کیجیے۔ میرا ایمان آپ بھی جانتے، عقیدہ ہے ہمارا، حضرت عمر فاروق اللہ کے وہ مقرب بندے، نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ، اگر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے یقیناً بارش برس جاتی، مگر سنیے حضرت عمر نے کیا کیا، اس مجمع پہ غور سے دیکھا، سامنے سفید داڑھی والے حضور کے چچا بیٹھے حضرت عباس، حضرت عباس کو اٹھا کر لائے، منبر پر بٹھایا، منبر بٹھانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی، پہلے ہم تیرے رسول کے توسل سے مانتے، آج ہم نے اس منبر پر تیرے رسول کے چچا کو بٹھایا، آج ہم تیرے رسول کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے۔ یہ کہنا تھا کہ بارش ہو گئی، اب مجھے بتائیے کیا وسیلے کی تعریف مجھ اور آپ سے زیادہ حضرت عمر فاروق نہ جانتے تھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں، صحابہ کرام علی مریدوان کا طریقہ رہا۔ آپ تو یہاں حضور کے وسیلے کی بات کرتے ہیں، آئیے صرف چند حدیث، اور ان تمام کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، ایک ایک حوالہ آپ کو دکھانے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے مسند پر گفتگو نہیں کر رہے، صرف نکال، جس سے ضرورت ہو ہماری لائبریری میں آ کر پورا حدیث کا متن ہم سے حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، حدیث شریف بخاری میں موجود، حضور علیہ السلام کے لیے کسی نے ایک نئی چادر دی، کہا حضور یہ تحفہ، حضور نے وہ چادر اوڑ لی، وہ چادر سبحان اللہ اتنی بارونق تھی کہ ایک صحابی کی طبیعت آ گئی اس چادر پر، حضور بیٹھی، انہوں نے چپکے سے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ کی منشا رہی اتنی دیر حضور بیٹھنے کے بعد وہ شخص جو چادر لینے کا متمنی، وہ شخص بیٹھا ہوا، حضور اندر گئے، اندر جانے کے بعد چادر کو طے کر کے لانے کے بعد انہیں دے دی جنہوں نے مطالبہ کیا، وہ چادر لے کر جب جانے لگے صحابہ پر بار گزرا، اس لیے کہ اس چادر کے علاوہ حضور کے پاس کوئی دوسری چادر نہ تھی۔ جب وہ لے کر جانے لگا صحابہ اس کے تعاقب میں لگ گئے اور اس سے دو سوال کی، سائل سے دو سوال کیے، سنیے کیا فرمایا کہ یہ بات تمہیں معلوم تھی کہ حضور سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ انکار نہیں کرتے، یہ مسئلہ تمہیں معلوم، اور یہ بات بھی تمہیں معلوم تھی کہ حضور کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں، یہ بات بھی تمہیں معلوم، اب تم بتاؤ کہ تم نے حضور سے چادر مانگی کیا؟ چلو دو چادریں ہوتی تو ایک مانگ لے، دونوں باتیں تمہیں معلوم، تم نے اس کے باوجود چادر کیوں مانگی؟ وہ شخص اس معاملے پر شرمندہ تو تھا مگر سبحان اللہ کہنے لگا سنو یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اوڑوں گا، اس لیے نہیں مانگی کہ میں بچھاؤں گا، میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی کہ میں اسے سنبھال کر رکھوں گا، اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی چادر کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، اور سنیے راوی نے کتنی پختہ بات کر دی، راوی نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے پاس یہ چادر محفوظ رہی اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ ارے صحابہ کا ایمان تو پیارے مصطفیٰ سے ایک عظیم فرض ہے، بلکہ وہ کپڑا جو جسم مصطفیٰ سے لگ جا وہ تو اس سے بھی وسیلہ مانگتے تھے۔ اور آئیے ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا جسے ہم نے چاندی میں مر کر کے اپنے ساتھ رکھا، محلے میں کسی کو بخار آ جاتا، کسی کو کوئی مرض ہوتا، کسی کی طبیعت خراب ہوتی، وہ ہمارے پاس آپ، ہم اس سے کہتے پانی کا کٹورا لاؤ، وہ پانی کا کٹورا لے کر آتا، ہم اس میں وہ بال مبارک جو ایک چاندی میں مڑا ہوا ہم اس کو کھول دیتے، جو بیمار پیتا اسے شفا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا آؤ تم میرے گھر آن کر کے چلو، تم جانتے ہو میرے پاس ایک ایسی امانت، وہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک مرتبہ حضور تشریف لا تو آپ نے جس زمین پر نماز پڑھی تھی میں تم کو اس پر نماز پڑھاؤں گا تاکہ مصطفیٰ کی برکت حاصل ہو جائے۔ ایک صحابی نے دوسرے کو دعوت دی کہ آؤ میرے یہاں، کوئی گلاب جامن قلاقم نہیں کھلا رہا، کوئی بریانی نہیں کھلا رہا، کیا کہا؟ میں تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ میں تمہیں اس کٹورے میں پانی پلاؤں گا جس کٹورے سے پیارے مصطفیٰ نے پانی پیا۔ اور وہ لے گئے، لے جانے کے بعد کٹورا سامنے رکھا اور انہوں نے اس جگہ کو یاد رکھا جہاں لمحہ مصطفیٰ لگے، اور کہا دیکھو یہ کٹورا، اس میں یہ پانی ادھر سے پیو جدھر لمحہ مصطفیٰ لگے تاکہ برکت حاصل ہو جائے، انہوں نے ادھر سے پانی پیا۔ ایک مرتبہ حضور ایک صحابی کے یہاں پہنچے، اس نے اتفاق کہیے کہ گلاس موجود نہ تھا، کوئی برتن پانی نکالنے کا موجود نہ تھا. اس زمانے میں جب لوگ اپنے بکرے وغیرہ ذبح کرتے دیسی انداز میں اس کھال کو دباغت کر کے اور اس کی مشک بنا لیا کرتے. جیسے اب بھی قریب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مشکوں سے پانی بھرا جاتا, ایک مشک لٹکی ہوئی جس کا منہ نیچے کی جانب تھا, کوئی کٹورا کوئی برتن اور گلاس نہ, اتنا وافر مقدار کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا جو آج کل ہمارے پاس. حضور کو پیاس لگی, آپ نے کٹورا ملا نہیں ملا تو آپ نے مشک پہ منہ لگا کر کے اپنا منہ لگا کر پانی پیا. انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی مشک سے پانی پلاؤں جس میں حضور کا منہ لگا ہو, بلکہ مشک کے اس منہ کا چمڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ وہ کھال ہے جس پہ لبائے مصطفیٰ لگے ہوں. بتائیے صحابہ کرام کا تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز جس میں مصطفیٰ سے مس ہو جائے, مصطفیٰ میں تو کمال ہے ہے, وہ شے بھی با کمال بن جاتی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انور بھاگئی اور حضور کا وسیلہ. یہ جو ثمرات میں نے بیان کی عزیزان گرامی, ان کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی حاضری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت آدرا صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے؟ اے تاج والوں جو بڑے بڑے تاج اپنے سجا, بڑے بڑے تمہارے خزانے, یہ تو تمہارے خزانے, یہ دنیا متاع دنیا جو تمہارے یہاں بند اور مال اور متاع, کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے, جو حضور کے سامنے جھولی پھیلا, حضور اسے وہ عطا فرماتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوگا, شہنشاہوں کے خزان نہیں ہوتا. وہ مغفرت ہے, وہ شفاعت ہے, وہ نجات ہے. اور جو وہاں کہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملتا, یقین جانی پھر اسے کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہی ہمارا ایمان و یقین, اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آپ نے سنا بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا, اے لوگوں جب تم اپنی نفسوں پر جانوں پر ظلم کرو پیارے مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاؤ. فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہو. واستغفر لهم الرسول, جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے. لوجد اللہ تواب رحیما, تم اللہ تعالی کو اپنے گناہوں کا مغفرت پانے والا, گناہوں کو مٹانے والا مہربان پاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری اور اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.